چشم زیاد خواب نگاه خونه ی دلم رو بیرون میکنه، تو با موهای پریشون و رخا منو سرگشته و ویرون میکنه. عشق توی قلبم